skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. 17 minęła 15 sekund temu. Mamy czwartek, 17 maja. Patrycjusz Wyżga. Czas na serwis trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Naruszenie prawa po raz kolejny stwierdza komisja zajmująca się reprywatyzacją i jednogłośnie oddaje kolejną warszawską kamienicę miastu. Wyższe grzywny za puszczanie psa bez smyczy i bez kagańca, a także za drażnienie zwierząt. Chodzi przede wszystkim o rasy agresywne. Projektem zajmie się Sejm. Najpóźniej wieczorem ma się zakończyć zrzut ścieków do Motławy. Przyczyny awarii zbada prokuratura. Kolejna stołeczna kamienica oddana wraz z lokatorami w prywatne ręce wraca do miasta. Komisja weryfikacyjna zajmująca się reprywatyzacją stwierdziła nieważność decyzji prezydent Warszawy z 2008 roku o ustanowieniu prawa wieczystego do gruntu przy ulicy Nieborowskiej 15. Pod decyzją w tej sprawie podpisał się przebywający w areszcie były szef Miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R. Szczegóły w relacji Michała Fedusia. Komisja uznała jednogłośnie, że wydane przez stołeczny magistrat prawo do użytkowania wieczystego gruntu wydano bez podstawy prawnej. Przewodniczący komisji Patryk Jaki przypomniał, że złożony w połowie ubiegłego wieku wniosek o przyznanie czasowego prawa własności nieruchomości wpłynął po śmierci jego wnioskodawcy. Z tego względu ratusz popełnił błąd 10 lat temu, wydając kamienicę w prywatne ręce. Mówił Patryk Jaki. Mając na uwadze dokonane ustalenia, stwierdzić należy, że wniosek dekretowy Ryszarda Pala nie mógł zostać skutecznie złożony w dniu 29 kwietnia 1948 roku, bowiem Ryszard Pal zmarł 11 kwietnia 1948 roku. Utrata zdolności prawnej wnioskodawcy na skutek jego śmierci oznacza, że nie było podstaw do merytorycznego rozpoznania wniosku. Prowadzenie postępowania było zatem z przyczyn formalnych niedopuszczalne. O wątpliwościach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości na Ochocie jako pierwsze informowało Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Beneficjentem decyzji miasta sprzed 10 lat była rodzina wiceprezydenta stolicy Witolda Pala. Michał Fedusia, Polskie Radio. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk, odnosząc się do rzekomych powiązań Witolda Pala z rodziną Palów, stwierdził, że jest to dla wiceprezydenta bardzo daleka rodzina, z którą od bardzo długiego czasu nie utrzymuje kontaktu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowszych kar dla właścicieli agresywnych psów. W przyjętym już przez rząd projekcie zapisano wyższe grzywny za puszczanie psa bez smyczy i bez kagańca w miejscach, gdzie może to stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mówi rzecznik resortu Jan Kantak. Te kary od 250 zł podnieśliśmy do 1000 zł. Tak samo przewidujemy podniesienie kar w stosunku do ludzi, którzy szczują psami. To jest też proceder dość znany i tutaj kara przewidywana to 5000 zł. W projekcie zapisano też karę ograniczenia wolności dla osoby, która drażni zwierzę, co wywołuje jego agresję. Co istotne, przepis obejmuje nie tylko psy groźnych ras. Zmiany w prawie to jest reakcja na coraz częstsze przypadki pogryzień przez psy. Wczoraj na Opolszczyźnie ciężko ranny został 5-latek. Niespełna 3 tygodnie temu w województwie lubuskim psy pogryzły 1,5-roczną dziewczynkę. Awaryjny zrzut ścieków do Motławy ma się zakończyć za kilka godzin, poinformowała spółka zarządzająca siecią wodociągowo-kanalizacyjną w Gdańsku. W przepompowni ścieków Ołowianka zainstalowano nowy silnik i uruchomiono pompę. W związku z uruchomieniem tej pompy nastąpiło już ograniczenie zrzutu do środowiska wspomagane przepompowniami mobilnymi. Trzeba pamiętać o tym, że system jest podtopiony, tam są ścieki zretencjonowane i potrzeba jeszcze kilka godzin, żeby dopływ do przepompowni zbilansował się z wydajnością pompy. Wtedy zaprzestaniemy zrzutu. Mówił Stanisław Mikołajski z firmy zarządzającej siecią wodociągowo-kanalizacyjną w Gdańsku. Awarię przepompowni ścieków spowodowało zalanie komory pomp i znajdujących się tam silników. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęła już gdańska prokuratura, a opierając się na niepełnych jeszcze wynikach badań wody pobranej z Zatoki Gdańskiej, pomorski sanepid z 80% prawdopodobieństwem ocenił, że będzie można się tam kąpać. Ostateczne potwierdzenie jutro. Polskie Radio oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia będą współpracować. Porozumienie w tej sprawie właśnie zostało zawarte. Dzięki niemu muzeum będzie miało dostęp do archiwum, do materiałów na temat papieża Polaka i Stefana Wyszyńskiego, a muzeum powstało między innymi z myślą o tych, którzy urodzili się po 2000 roku, tłumaczy dyrektor placówki Marcin Adamczewski. Oni nie znają Jana Pawła II, oni znają już prymasa. Jeżeli jeszcze istnieje wizerunek Jana Pawła II, który jest kojarzony, to na pewno już głos prymasa Jana Pawła już mniej. Dzięki Polskiemu Radiu ten głos będzie nadal słyszalny. Miejmy nadzieję następnym pokoleniom. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia powstaje na terenie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Zostanie otwarte w połowie przyszłego roku. Kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny. Dużo wcześniej, bo już teraz sport, Krzysztof Łoniewski. Tego można było się spodziewać. Mająca kłopoty ze zdrowiem i nieprzepadająca za grą na kortach ziemnych, Agnieszka Radwańska nie zagra w wielkoszlemowym Roland Garros. W Paryżu powinni wystartować za to Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Właśnie zameldowali się w ćwierćfinale prestiżowego turnieju ATP w Rzymie. W zaciętym meczu 1/8 finału 7-6, 6-7 i 10-2 w super tiebreaku pokonali Meksykanina Gonzalesa i Pakistańczyka Quaresiego. I zostajemy we Włoszech. Gianluigi Buffon ogłosił dziś, że jego sobotni mecz przeciwko Weronie będzie ostatnim w bramkarskim trykocie Juventusu. Wyraźnie wzruszony Buffon na sali prasowej stadionu Juventusu w obecności kilkuset dziennikarzy z Włoch i zagranicy rozpoczął od oświadczenia. Sabato sarà la mia ultima partita. W sobotę zagram ostatni mecz w Juventusie. Myślę, że to najpiękniejszy sposób zakończenia tej wspaniałej przygody z rodziną Juventusu, kolegami, prezesem Anielim i kibicami. Siedzący obok prezes Juventusu Andrea Agnelli przypomniał, że Buffon rozegrał w klubie 665 spotkań, we włoskiej reprezentacji 174, jest mistrzem świata i 11-krotnym mistrzem Włoch. Buffon, pytany o plany na przyszłość, powiedział, że podejmie decyzję w przyszłym tygodniu. Wybiera między propozycją ważnej pozycji w klubie, a kontynuowaniem kariery za granicą. Wykluczył dalszą grę we Włoszech. Włoska prasa od kilku dni informowała o ofertach dla Buffona ze strony Liverpoolu, Realu Madryt i PSG. Opaskę kapitana Juventusu przejmie od Buffona stoper Giorgio Chiellini. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na miejsce w bramce Juventusu po Buffonie zajmie Wojciech Szczęsny, o czym również wspomniał dziś prezes Juve Andrea Agnelli. Nowe wyzwania także przed Leszkiem Mojżyńskim. Zawiadujący Arką Gdynia postanowili nie przedłużać z nim kończącego się właśnie kontraktu. Nowej roboty musi szukać również trener naszych hokeistów, Kanadyjczyk Ted Nolan. Nowy szkoleniowiec kadry zostanie wybrany w konkursie. Dotychczasowy pociągnął biało-czerwonych w dół do trzeciej ligi światowego hokeja. Kibicom dwóch kółek polecę jeszcze jutrzejszą godzinę prawdy. Michał Olszański zaprasza na rozmowę z Mają Włoszczowską, a trójkowym biegaczom przypomnę, że za kwadrans biegam, bo lubię. Piosenka przygotowana? Przygotowana. Podsumujmy, to jest taka piosenka, przy której słuchaczom biegało się najlepiej w ostatnim tygodniu. Tak to jest. Prawda. I to, proszę Państwa, za jakieś 10 minut do usłyszenia na antenie Trójki. Do usłyszenia, Krzysiu, do usłyszenia. Także będzie. Dzięki, do zobaczenia. W piątek na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie w centrum i na północnym wschodzie burze, a w czasie burz opady deszczu spore, do 15 mm. Temperatura najchłodniej 15-17 stopni. Na południowym wschodzie i nad morzem około 19, w centrum 22. To będzie najwyższa temperatura jutro na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. I najnowszy bezlusterkowy aparat systemowy Canon EOS M50 w zestawie z kartą pamięci i torbą za 2999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Sesja, ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Kiedy świeżo za oknem, to

Natalia Nykiel, Mogę Wszystko, trójkowa piosenka dnia. Telefon na Myśliwiecką 22,7 trójek. W dobry czas kończę remont bryczki, bo ta cena paliwa to taka jest wysoka, że zastąpi te 4 koła mechaniczne na 4 koła końskie. A poza tym w podróży to zawsze będzie można pogadać z koniem. Bo tak jak człowiek sam jedzie, to najwyżej jedynie do trójki może zadzwonić. Także powiem tak, że i konie niedługo będą w cenie, ale zanim pójdzie cena ich do góry, to jeszcze będzie można taniej pojeździć. Także konia wam życzę też, żebyście sobie kupili. Zapraszamy do trójki. 16 minut po 17. W Warszawskim Teatrze Wielkim trwa 8. Kongres Polska Wielki Projekt, czyli cykl debat z udziałem polityków, biznesmenów i naukowców. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. O czym będą w tym roku debatować uczestnicy? To będą dyskusje o gospodarce, kulturze czy społeczeństwie. W tej głównej sali, obok której teraz jestem, poruszone zostaną takie tematy jak przyszłość Unii Europejskiej, rola sportu w kreowaniu marki polskiej, praworządność i trójpodział władzy, czy na przykład znaczenie Polonii w promowaniu kraju. A ze mną przy tej głównej sali, przy studiu Polskiego Radia w Teatrze Wielkim jest wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, która z kongresem Polska Wielki Projekt związana jest od początku. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Te kongresy w Polsce odbywają się regularnie. Czym ten, w którym teraz jesteśmy, różni się od pozostałych, chociażby od kongresu gospodarczego w Katowicach? Czym różni się od pozostałych ważnych dyskusji, ważnych ludzi na ważne tematy? No ja myślę, że różni się może tym, że to jest taki fundamentalny namysł nad kwestiami podstawowymi, to znaczy w porządku intelektualnym, no istnieje pewien porządek intelektualny prowadzenia refleksji i można powiedzieć, że jest wiele konferencji, które służą i są bardzo potrzebne, żeby szczegółowo zanalizować pewne aspekty rzeczywistości, na przykład społecznej czy państwowej, natomiast Kongres ma ambicje jakby sięgnąć do samych fundamentów tego naszego ładu państwowo-społecznego i wnieść czy wypracować pewne idee, które będą mogły być podstawą kolejnych działań, przekładać się na projekty również już szczegółowe. Czy chodzi tutaj na przykład o zainspirowanie polityków do pewnych konkretnych działań, do wypromowania pewnych idei? Wie pan, no teraz tak można powiedzieć, bo przypominam, że zmieniło się bardzo kontekst kongresu. Idea powstała około 2008-2009 roku. Pierwszy kongres miał się odbyć w 2010. Nie odbył się z powodu tego strasznego nieszczęścia w postaci katastrofy smoleńskiej, żałoby narodowej. I to określiło bardzo początki, to znaczy ta potworna tragedia miała bardzo wiele rozpaczliwych aspektów, ale także taki, że uświadomiła nam, czy to środowiskom okołokongresowym, słabość polskiego państwa. Więc początkowo ten namysł zmierzał głównie do tego, jak przeprowadzić rekonstrukcję tego państwa, tak by ono przestało być, przepraszam, że tak powiem, atrapą, co się wydawało w roku katastrofy smoleńskiej, dojmującym doświadczeniem. Teraz oczywiście jesteśmy w zupełnie innym momencie. Już część tych projektów realizujemy, niektóre z powodzeniem. Myślimy raczej o tym, jak nakreślić dalekosiężną wizję rozwoju Polski, więc sam kontekst trochę określa treść kolejnych debat. To bardzo krótko jeszcze na koniec zapytam. Bardzo jest dużo dyskusji ideologicznych, czy też konkretne rozwiązania następują po tych rozmowach? Nie, ja bym powiedziała, że moje przynajmniej doświadczenie kongresu jest takie, że to jest i dlatego ja bardzo cenię ten kongres i staram się go na swoją skromniutką miarę wspierać, że to są dyskusje merytoryczne. One są w nikłym dosyć stopniu, że tak powiem, zainfekowane takim konfliktem ideologicznym, który jest ważny, ale często meritum zaciera, a tutaj zawsze meritum wychodzi na pierwszy plan. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, związana z tym kongresem od początku. A ten kongres potrwa do niedzieli. Wśród najważniejszych gości będą m.in. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, John Sargent. Karol Surówka, bardzo dziękujemy. I przy okazji zapraszamy Klub Trójki od 21. Audycję poprowadzi Grzegorz Górny, a jego gośćmi będą profesor Zbigniew Stawrowski, filozof polityki oraz Tomasz Matynia, członek Rady Programowej Kongresu Polska. Wielki projekt. Na zegarach 17.20. Krzysztof Łuniewski był tutaj kwadrans temu. Mówił, spotykamy się za 15 minut. Mówił 17.20. Biegam, bo lubię. To teraz, proszę państwa, muzyka do biegania. To jest to nagranie, które państwu bardzo się podobało w ubiegłym tygodniu. Świetnie się państwu biegało. Zresztą proszę posłuchać. To zupełnie nic dziwnego. jak mi dobrze, rany jak miło. I bawi mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. I dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu jak dobrze, o Jezu jak się cieszę. Robię to co lubię i robić to mi chce się. I nie wkurza mnie kolego, by się też was cieszyć z czego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Późno już i wie, słowa nic nie znaczą. I wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą. I rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka wróg, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, żyję sobie to tak. Który z nas naprawdę, prawdę zna, pojęcia ja nie mam. I nie pomyśl ten tego kolego, że gadam tak przez grzeczność. Ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Orkiestra Męskie Granie. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, dzień dobry. 17.23 na zegarach, będziemy biegać. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię podpowiedź dla wszystkich trójkowych biegaczy, którym już nudzi się bieganie po ulicach i chodnikach i wcale nie chodzi o bieganie po górach, tylko bieganie na orientację do nowej aktywności, namawia Igor Błachut. Może być alternatywą, na początek niech będzie to uzupełnienie, żeby nie stwarzać takiego wrażenia, że albo jedno, albo drugie. No myślę, że nie należy się zamykać na żadną formę aktywności. Natomiast niewątpliwie ci, którzy poszukują jakichś nowych inspiracji biegowych czy nowych wyzwań, mogą czy wręcz powinni się z bieganiem, z mapą zmierzyć, jako że znajdą tu dla siebie zarówno wyzwanie sportowe polegające na tym, że trzeba szybko przebierać nogami, czyli pozostają w swoim habitacie takim biegowym polegającym na tym, że tętno jest wysokie i oddech przyspieszony, a z drugiej strony no, będzie to na pewno coś nowego, na pewno coś ciekawego. No to jak uzupełniać ten trening biegowy o przygodę z bieganiem z mapą? Fajnie byłoby wziąć udział w jakichś zawodach czy w treningu z mapą. Myślę, że niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, czy to jest duże miasto, czy troszkę mniejszy ośrodek, takich okazji nie brakuje, jako że klubów w Polsce jest dosyć sporo. Miejsc, gdzie organizowane są zawody i gdzie organizowane są treningi z mapą nawigacyjną też można znaleźć niemało. Niebawem będzie taka okazja, bowiem na terenie całego kraju z okazji Światowego Dnia Orienteeringu, który u nas przypada 23 maja, czyli niespełna tydzień po audycji, będzie można pościgać się w bardzo wielu lokalizacjach. Odwiedzając strony internetowe klubów, czy też stronę Polskiego Związku, można informacje na temat takich imprez znaleźć. Jeśli chodzi natomiast o wplecenie tego w cały cykl tych naszych aktywności, no to wydaje mi się, że i zawodów przełajowych, i zawodów ulicznych, i zawodów na orientację jest na tyle dużo, że można sobie wybierać, że tego dnia, na przykład w weekend, w sobotę pobiegamy tu, a w niedzielę pobiegamy tam. Są także imprezy organizowane w środku tygodnia w niektórych miastach większych. No na pewno w Warszawie praktycznie co tydzień we wtorki, środy można pobiegać z mapą, ale także w innych lokalizacjach. Można to uzupełniać. No pytanie jest, czy chcemy to traktować jako taki jednorazowy czy sporadyczny wyskok i uzupełnienie, ciekawostkę, czy też, do czego oczywiście namawiam, czy też jako taką formę rywalizacji, aktywności, którą chcielibyśmy pogłębić swoje zaangażowanie w to i swoje umiejętności poprawić. No wtedy im częściej, tym lepiej. Znaczy, stały kontakt z mapą, stała praca no to jest coś, co jest immanentną częścią przygotowania do ścigania się w tym sporcie. Niejednemu biegaczowi, tak sobie myślę, Paweł, taka odmiana się przyda, bo w bieganiu z mapą, w bieganiu na orientację nie tylko trzeba, tak jak powiedział Igor, przebierać szybko nogami, ale trzeba też uruchomić mózgownicę. Ja rozumiem, że nie sugeruję, że wszyscy inni, którzy nie biegają z mapą, nie uruchamiają tej swojej może części nie podczas ciała. Biegania. Natomiast myślę, że to jest też ciekawa alternatywa dla ludzi, którzy szczerze mówiąc nawet nie mają pojęcia, w jakim miejscu mieszkają, co jest wokół ich najbliższego miejsca zamieszkania. Myślę, że ludzie są zaskoczeni, poruszają się raczej po takich utartych drogach, ścieżkach, chodnikach, biegowych między domem, również. Pracą i tak dalej. Natomiast bieganie z mapą powoduje, że poznajemy też swój najbliższy teren i jesteśmy, pewnie wielu ludzi jest zaskoczonych, że te miejsca, takie miejsca są u nich, a naprawdę tych miejsc jest bardzo dużo, a fajnych miejsc. Powiedz, Pawle, proszę, czy kiedy biegasz i skoncentrujesz się na innych rzeczach, na przykład na mapie, czy na terenie, na tym, gdzie jesteś, a nie na samym bieganiu, to jesteś w stanie przebiec dalej? Tak to działa, że się trochę wyłącza takie poczucie zmęczenia? No myślę, że jesteś w stanie chyba jednak mimo wszystko przebiec mniej, szukając tego punktu. Ja aż takiego doświadczenia nie mam w bieganiu z mapą. Kiedyś biegałem z takimi urządzeniami, no nie wiem, takimi nadajnikami, że był sygnał i się biegało i się szukało tego sygnału. To nie były biegi na orientację. Przyznaj się, tam Pokemonów szukałeś. Nie, to już jestem, wyglądam młodo, ponieważ biegam, natomiast no nie załapałem się na ten szał. No to zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy firmy Garmin oraz zestaw wyrobów medycznych IDE Farm. Wartość nagród to aż 955 zł. Dołączamy do nich książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Osobisty dziennik biegacza, dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i mapa i wysłać SMS-em pod numer 73 533. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17.30. Gdzie zapraszamy na bieganie, Paweł? Ponieważ zbliżają się dwie niezłe i bardzo ważne uroczystości, Dzień Mamy i Dzień Dziecka, jest impreza, która to łączy, czyli Bieg Mam na Białołęce. Zapraszamy 26. Także biegające mamy, to jest chyba dobry moment nawet, żeby pobiec z wózkiem biegowym i połączyć i bieganie, i opiekę nad dzieckiem. Bardzo dobry pomysł. Ja zaproszę na bieganie w długi czerwcowy weekend na Suwalszczyznę. Tam szykuje się prawdziwy festiwal biegowy RESSO Suwałki 10,5, Miejskie Święto Biegania i bieg wieczorny Suwalska Ćwiartka, czyli bieg z klimatem nie do podrobienia, bo to dystans ćwierć maratonu, czyli 10,5 kilometra. Po biegu degustacja suwalskich przysmaków, a następnego dnia rano znów bieg i znów coś pysznego do jedzenia. To krótki poranny bieg po imprezie Suwalska Jajecznica dla każdego uczestnika na wyspie na zalewie Arkadia. Czyli biegam, bo lubię jeść. Tak jest. To jak zapraszamy na imprezy biegowe, to w tą niedzielę odbyła się impreza nasza, Biegam, bo lubię lasy w Nadleśnictwie Chojnów, a my już 3 czerwca zapraszamy do leśniczówki Szpęga w Skoło Starogardu Gdańskiego. 3 czerwca dystans 5 kilometrów i imprezy dla dzieci i już 9 i 10 czerwca dla tych, którzy lubią imprezy, te, o których wspominałeś, niekoniecznie asfaltowe, impreza Raptor Run w Bałtowie. Tam będzie dosyć ciężko. Miło dopiero będzie, jak się przebiegnie, ale w trakcie podobno są takie przeszkody, że nie wszyscy się pewnie odważą tam wystartować, ale serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też na Biegam, bo lubię za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Jest 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Świadek koronny Jarosław E., pseudonim Masa, usłyszał zarzuty. Prokuratura oskarża go o wyłudzenia kredytów bankowych, łapownictwo i powoływanie się na wpływy w policji. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Zarzuty usłyszało także 5 innych osób, w tym naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Zbigniew G., który miał ujawnić Masie poufne informacje i przyjmować od niego łapówki. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosków o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn. Unia Europejska jest gotowa do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat liberalizacji handlowej, jeśli otrzyma wyłączenie na stałe z ceł na stal i aluminium. Takie są uzgodnienia europejskich przywódców po spotkaniu w Sofii, o czym poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Na razie Europa została wyłączona z taryf tymczasowo do 1 czerwca. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, alarmują eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia przed Europejskim Dniem Otyłości. Obecnie już co piąte dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę lub otyłość. Według ekspertów główną przyczyną jest brak aktywności fizycznej i złe nawyki żywieniowe, szczególnie nadmierne spożycie tłuszczu, cukru i soli oraz to, że polskie dzieci nie mają przerw między posiłkami, cały czas jedzą różnego rodzaju przekąski. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Młodzi, wykształceni i otwarci na nowe technologie. Taką laurkę wystawili polskim przedsiębiorcom w swoim raporcie eksperci Polityki Insight. Według raportu polscy przedsiębiorcy najczęściej prowadzą mikrofirmę, która zatrudnia do 10 osób. W zeszłym roku zatrudnili łącznie prawie 3 miliony osób i wypracowali ponad 1/3 PKB, mówi główny ekonomista Polityki Insight Adam Czerniak. Jeżeli byśmy spojrzeli na przedsiębiorcę od strony takiej metryczki, takiego typowego przedsiębiorcę, to taki przedsiębiorca ma 44 lata. To jest jeden z najniższych wieków przedsiębiorców we wszystkich krajach unijnych. Młodzi przedsiębiorcy są tylko w Estonii. Powyżej unijnej średniej jest też odsetek kobiet przedsiębiorców, 29%. Wśród słabości autorzy raportu wskazali słabą ekspansję zagraniczną. Kolejna ulga dla firm coraz bliżej. Projekt ustawy o małej działalności gospodarczej został zaprezentowany dziś na Radzie Dialogu Społecznego. Po roku prac do projektu włączono dwie ważne zmiany. Po pierwsze zasadę, że jeśli firma w ciągu 5 lat korzystała z ulgi, to nie ma już do niej uprawnień. I po drugie, że podstawa składki ZUS będzie ustalana tylko raz w roku, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Na podstawie minimum 60 dni prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku obliczana jest składka ubezpieczeń społecznych na cały rok, a nie weryfikujemy jej miesiąc po miesiącu, jeśli na przykład w jednym miesiącu przychody byłyby znacząco wyższe, a w innym znacząco niższe. Strony nie wypracowały wspólnego stanowiska. Mimo to projektem najpóźniej za 2 tygodnie zajmie się rząd. Projekt zakłada, że firmy z rocznym przychodem poniżej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia będą mogły płacić mniejszy ZUS. To uzupełnienie działających już rozwiązań, czyli ulgi na start przez pół roku i tak zwanego małego ZUS-u przez 2 lata. Cena ropy Brent waha się dzisiaj w okolicach $80, a to oznacza podwyżki cen paliw. Mariusz Pawlak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców mówi, że skrajne prognozy o $100 za baryłkę się nie sprawdzą. Ja bym tym się za bardzo nie przejmował. Z jednej strony rzeczywiście nie obawiałbym się, że ta ropa wróci na poziomy 120, jak była przed tym największym spadkiem, ale i na pewno będzie i OPEC i Rosja czuwały, żeby przy $30 po raz kolejny za długo ta cena nie gościła. Na stacjach paliw za litr benzyny płacimy teraz od 4 zł i 70 groszy do 5 zł i 30 groszy. 30 groszy. Waluty. Dolar i frank szwajcarski kosztują teraz 3,64, euro 4,30, brytyjski funt 4,92. Słuchacze piszą 71,335, w Wałbrzychu benzyna 95, 5,19 zł za litr. Stacja paliw przy trasie S1 Kobior, posłuchaj Marcin, bo tutaj jest tanio, ropa 4,89 zł. W Sosnowcu, przy znanym markecie 4,71, bywa zatem tanio. I gdyby Państwo się zastanawiali, jaki sposób na te drogie ceny, wysokie ceny, proszę posłuchać. Ja chciałem przedstawić swoją metodę na drogie paliwo, którą prawdopodobnie usłyszałem na Trójce i stosuję od wielu lat. Polega ona na tym, że zawsze tankuję za 100 zł i nie interesuje mnie koszty paliwa i polecam ją wszystkim słuchaczom. O, proszę. To jest dobry pomysł. Tylko nigdy do końca nie wiemy, ile za te 100 zł zatankujemy. Ostatnio niestety coraz mniej. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym.

Bóbr europejski pod ochroną jest dlatego, że przez wiele, wiele lat jego populacja spadała. Dzięki reintrodukcji i ochronie ta populacja się zwiększyła. To miejsce pozwala wieczorem, w nocy przyjść, poobserwować, jak on w naturalnym siedlisku wygląda. Jest to dosyć ciekawe miejsce z punktu widzenia przyrodniczego, to usytuowanie. No i sama konstrukcja, sam ten pomost, same te obserwatoria, to robi ogromne wrażenie. Bardzo mi się podoba, jestem zachwycona tym miejscem, najbardziej tym łabędziem. Jest tutaj samica wysiadująca potomstwo. Przyrodnik Wojciech Skoczeń. Samiec nieopodal cały czas czujnie obserwuje teren. Są to ptaki przepiękne, rozpiętość skrzydeł takiego dorosłego łabędzia może dochodzić nawet do 2,5 metra. Rzadko w stanie dzikim możemy łabędzie oglądać. Częściej te łabędzie możemy oglądać w parkach miejskich, gdzie są hodowane, ale w stanie dzikim raczej trudno się ogląda. Łabędź niemy, ale z tym, że nie do końca on taki niemy nie jest. Raczej jest cichy, spokojnym ptakiem. Jest w stanie zaatakować i obronić potomstwo, czy tam samice, ale jakieś tam dźwięki wydaje. To jakieś tam syczenie, parskanie może wydać, ale jest raczej ptakiem takim cichym. Tak można chodzić tak po tych stawach, tak w sumie nie można by było tak sobie wejść, jakby nie było tego pomostu i tak sobie może nie zerwać, ale tak dotknąć i powąchać te roślinki wszystkie. Można się wsłuchać w śpiew ptaków, w szum wody. Bogactwo tej przyrody tutaj otaczającej nas zewsząd jest niepowtarzalne z tego względu, że jest to miejsce też jedyne w swoim rodzaju, że jest to w widełach górskich rzek. Mamy i kaczki krzyżówki, i perkozy, i kormorany. Dużo mamy płazów, gadów i sporo różnych ryb, które tutaj przez wiele, wiele lat, przez Związek Wędkarski był zarybiany ten staw. No i te gatunki tutaj występują, więc można tutaj plejadę wszystkich roślin, zwierząt oglądać. Myślę, że też trudno przejść przez to miejsce, nie odbierając tej przyrody jako wielkiego skarbu i czegoś, czego każdy z nas powinien się nauczyć. Takie miejsca uwrażliwiają. Przepięknie. W tym pędzie, którym żyjemy teraz, to tutaj się naprawdę można wyciszyć. Rezerwat Bobrów będzie otwarty przez cały rok. Zwiedzanie jest bezpłatne, a w Starym Sączu była Monika Chrobak. W Trójce za chwilę Puls Trójki. Magdalena Uchaniuk-Gadowska zaprasza na rozmowę z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Grubarczykiem. Puls Trójki. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zebrał się gabinet cieni Platformy Obywatelskiej i akurat oceniali politykę morską Prawa i Sprawiedliwości. Nietransparentność, niekompetencja, niegospodarność. To są główne zarzuty skierowane pod pana resort. Prom dla PZB to jeden z takich zarzutów. Co się dzieje z tym promem obiecywanym dla polskiej żeglugi bałtyckiej? Czy może na początek, to ja nie dyskutowałbym z tą oceną, ponieważ jeden podstawowy zarzut, który zawsze kierowaliśmy pod adresem naszych poprzedników, to, że w ogóle nie było polityki morskiej, więc oceniać coś, co nie istniało w ich mniemaniu i kompetencji, no chyba jest niezasadne. Natomiast prom, tak jak już to wielokrotnie mówiłem, gdzie położenie stępki nastąpiło rok temu, to położenie stępki miało też wymiar pewien symboliczny, ale i również potrzebne było po to, aby przyspieszyć cały proces kontraktowania promu, jak również pozyskania środków, bo to przecież jest przedsięwzięcie biznesowe. I już te środki zostały pozyskane, oczywiście, rozumiem. Moje spotkanie zeszłotygodniowe z armatorem konsorcjum banków potwierdzają, że krok po kroku projekt jest realizowany. Obecnie jest to na etapie projektu wykonawczego. Za chwilę wchodzimy w projekt roboczy. Kończy się już modelowanie tego promu i od połowy roku zacznie się regularna budowa na pochylni. Więc tak jak to sobie założyliśmy, to przebiega... A ile taki prom kosztuje, panie ministrze? Oczywiście ostateczna cena będzie zależała od wyposażenia, ponieważ jest to prom samochodowo-pasażerski, więc standard i jakość użytych materiałów właśnie na tym etapie ostatecznym będzie zależała od... Ale w planach natomiast jest to w granicach od 100 milionów do 140 milionów euro. Euro. Euro. A dlaczego także mówimy w euro? Ponieważ większość materiałów, która będzie zakupywana, jednak będzie rozliczana w walucie obcej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jak gdyby tutaj najistotniejszym elementem jest stworzenie tej całej bazy podwykonawców. I czy dużo polskich firm będzie uczestniczyło w budowie tego promu? Mam nadzieję, że wszystkie, które tylko będą chciały. Ale główny generalny wykonawca to jest... Oczywiście głównym to jest stocznia Gryfia wraz z konsorcjum. Natomiast jak to jest i bywa w stoczniach, stocznia jest tylko wielką montownią. To wszystko, co jest produkowane, odbywa się poprzez dostawców. Makers Lease, to jest jak gdyby clue funkcjonowania przemysłu stoczniowego. Główny projekt pana ministerstwa to jest przekop Mierzei Wiślanej, tam budowa kanału żeglugowego. Dzisiaj też ważny dzień, bo w Urzędzie Morskim w Gdyni przekazano projekt techniczny całego przedsięwzięcia. Jak pan ocenia szanse i daty na dokonanie tego ważnego tu podobnie jak z promem jesteśmy zgodnie z harmonogramem, więc założyliśmy sobie, że na koniec tego roku rozpoczniemy już fizycznie budowę, dlatego też projekt techniczny, za chwilę raport oddziaływania na środowisko, który zostanie przekazany do WOŚ-u, ocena tego raportu, czyli najpierw Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, pewno później do Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony Środowiska i po uzyskaniu zgody na realizację rozpoczynamy już regularną budowę. I tutaj pojawiają się zarzuty władze samorządowe, głównie województwa pomorskiego w kwietniu negatywnie odniosły się do tego projektu. Mówi się tutaj też o ekonomicznych aspektach, ale przede wszystkim o tym, o czym właśnie pan minister powiedział, czyli na temat decyzji środowiskowych. Ich jeszcze nie ma, tak jak pan powiedział. A kiedy one mogą... A już są negatywne, proszę zwrócić uwagę. Czyli kiedy one mogą być? Zgodnie z procedurą i zgodnie z ustawowymi terminami tutaj niczego nie przyspieszamy, jak gdyby dając szansę na właściwą ocenę. No i decyzja jest negatywna. Więc, panie ministrze, decyzja zostanie wydana negatywna. I co wtedy? Dlatego raport jest tworzony. Nie po to jest raport tworzony, żeby decyzja była negatywna. Po to wskazujemy, gdzie są problemy związane z tą budową, żeby ominąć lub zastosować działania kompensacyjne, bo ta budowa, jak każda budowa, która jest związana z bezpieczeństwem kraju, a to jest związane z bezpieczeństwem, bo to przecież wschodnia granica Unii Europejskiej, tak, która w żaden sposób nie jest chroniona, zależna tylko i wyłącznie od Moskwy, więc tutaj pod kątem bezpieczeństwa moglibyśmy wszystko ominąć i realizować tą inwestycję, ale daliśmy słowo, że będzie i również z Komisją Europejską rozmawialiśmy, ja rozmawiałem w ten sposób, że będziemy zachowywać w 100% obostrzenia związane z kryteriami środowiskowymi, więc wszystko można wykonać, ale pod jednym warunkiem, że będą przeprowadzone działania kompensacyjne. To znaczy, że jeżeli zabierzemy kawałek wydmy, to tą wydmę odbudujemy. No dobrze, ale tam są też, panie ministrze, obszary Natura 2000. Tam wszędzie jest obszar Natura 2000. No tego się nie da przecież przenieść. No właśnie, jeśli chodzi o całą stronę, czy fauny, czy flory, da się to odbudować poprzez sztuczne wyspy, czy stworzenie dodatkowych terenów środowiskowych. Czyli widzi pan niechęć samorządowców z województwa pomorskiego? Ja widzę po prostu kolejny problem Platformy, która ma dualizm i taką już schizofrenię, bo pomorski jest na nie, a warmińsko-mazurski, również platformerski, jest za tak. No więc tutaj jest podział między nimi, jak gdyby stricte wynika po prostu z uwarunkowań politycznych, bo dla Warmii i Mazur nie ma innej możliwości rozwoju, jak tylko przekop, natomiast pomorski Co nam da ten przekop? To jest uruchomienie zachodniej części Polski. Cała strona portu, nie tylko portu w Elblągu, ale południowej części i północnej również części Zalewu Wiślanego po prostu ma szansę rozwijać się. Dzisiaj jest to umartwione, nie ma żadnego możliwości regularnej żeglugi. Panie ministrze, to jest ten element, który jest wykonany. Anton Alichanow, to gubernator obwodu kaliningradzkiego, powiedział, że to jest projekt polityczny, a nawet militarny, że to wcale nie chodzi o ekonomię, o pobudzenie gospodarki, tak jak pan mówi. No ale to od dawna mówimy, że jest to projekt również zabezpieczający bezpieczeństwo naszego kraju. No, swobodne wejście i wyjście na Zalew Wiślany nie może być kontrolowane przez Moskwę. I ustalane, jakie jednostki mogą płynąć, kto może wpływać. No, w związku z tym, oczywiście, że tak. To jest pod kątem projekt realizowany pod kątem bezpieczeństwa kraju. Tak, dobrze. A nie obawia się pan minister podobnej sytuacji jak z Puszczy Białowieskiej, że tam się uaktywnią ekolodzy i będą protestować? To zrozumiałe, dlatego już dzisiaj realizujemy raport oddziaływania na środowisko. Zrobiliśmy to zgodnie ze wszelkimi normami. Został na tą okoliczność zorganizowany przetarg. Jest wykonywany ten raport zgodnie i poprzez osoby, które mają do tego odpowiednie przygotowanie i one przygotują rozwiązanie, które w pełni będzie zabezpieczało środowisko. Spokojny. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jeśli coś takiego miałoby szkodliwy wpływ na środowisko, to cała Holandia wymagałaby likwidacji takich stopni wodnych, bo cała Holandia to jeden wielki przekop. Pana resort to także polityka stoczniowa, to coś równie ważnego, tak jak mówimy o obronności, to przemysł stoczniowy, wiemy, że różnie w Polsce działa. Ustawa stoczniowa, mówią pana przeciwnicy, także opozycja, że z tej ustawy mało firm skorzystało, a nawet słyszy się, że żadna firma nie skorzystała z ustawy stoczniowej na tych preferencyjnych warunkach. Jak to jest w praktyce? Proszę zwrócić uwagę, że najbardziej liberalna partia Platforma Obywatelska mówi, żebyśmy kontrolowali ludzi, czy firmy, czy korzystają z tej ustawy, czy nie korzystają. Ustawa zakłada, że jeśli ktoś chce budować kompletny statek, buduje go za zero stawkę VAT-u i może to realizować, czy chce, czy nie chce. Czy rolą rządu jest sprawdzanie, czy namawianie kogoś? Absolutnie nie. Pana resort też prowadzi rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Polska Grupa Zbrojeniowa. Państwo chcą przejąć od nich jakieś stocznie. Jak to wygląda? Na jakim etapie są rozmowy? No, oczywiście jesteśmy na etapie rozmów i uzgadniania rozwiązań. Natomiast grupa stoczniowa, o którą aplikujemy, ma korzystne rokowania w ramach przesunięcia do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z tym, że najistotniejsze jest tutaj kapitałowe zabezpieczenie. A ile to miałoby tych stoczni przejść pod pana opiekę? Mam nadzieję, że wszystkie. Czyli? Czyli 6, 7, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, tak. Razie. A jak pan ocenia stocznię gdańską? Bo to jest najbardziej spektakularna stocznia, jeżeli chodzi o rozpoznawalność. Jak znaczy, działa? Stocznia gdańska jest obecnie w trakcie negocjacji przejęcia jej od ukraińskiego inwestora. Z Donbasu? Z Donbasu, tak. Jest to już na ostatnim etapie. Ja mam nadzieję, że w tym miesiącu zostanie to sfinalizowane. A kto będzie właścicielem teraz? Obecnie będzie ARP. Bo jednak rozwijmy Agencję Restrukturyzacji Przemysłu. Tak, natomiast my zakładamy, że ona wejdzie w skład grupy stoczniowej, którą obecnie tworzymy. A ta grupa stoczniowa to co by miało być? No to są stocznie znajdujące się w gestii Skarbu Państwa, czyli z prawej strony to jest stocznia Gryfia, SPP, czyli stara stocznia, czy nowa teraz stocznia Szczecińska, ST3. Gdańsk, i z prawej strony tak? Gdańsk to będzie Gdańsk, stocznia Gdańska i Gdynia Nauta, stocznia marynarki wojennej i elektromontaż. Czyli coś na wzór polskiej grupy zbrojeniowej chce pan stworzyć? Polskiej Grupy Stoczniowej. To troszeczkę inne, bo to już wybitnie wyspecjalizowany podmiot, który ma za zadanie koncentrację na budowie statków, ale absolutnie pod kątem rynkowym. Panie ministrze, 20 maja Dar Młodzieży statek wypłynie w rejs niepodległości dookoła świata. To pana inicjatywa na stulecie odzyskania niepodległości? Ja myślę, że ona się w takim szerszym gronie zrodziła. Ja mam to częście i naprawdę jestem, to ważny dzień dla, nie tylko dla naszego resortu, ale i dla Polski, bo nawiązanie do 34 roku słynnego wypłynięcia daru Pomorza dookoła świata, gdzie był w Osace na spotkaniu ze świętym Maksymilianem Kolbem. My też mamy ten aspekt, bo płyniemy do Panamy na Światowe Dni Młodzieży, ale jest to rejs niepodległości. Chcemy zorganizowany poprzez konkurs, gdzie wyłoniliśmy blisko 1000 młodych ludzi, którzy popłyną dookoła świata i oni mają być ambasadorami. Przy tej okazji na Darze Młodzieży odbędzie się wiele, wiele spotkań, bo to 22 porty na całym świecie, gdzie chcemy zapraszać ministrów, oficjeli i promować pan cały czas. Pan będzie też nie płynął? Tylko, no nie. Mam nadzieję, że może na małym odcinku. No ale właśnie. Nie, no ja już w historii pływałem na Darze, ponieważ jestem po wtedy jeszcze Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, więc ja już zaliczyłem szkolny rejs za młodu, dlatego dam szansę innym. Mówił pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Już w najbliższą niedzielę Dar Młodzieży wypłynie w rejs niepodległości dookoła świata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki LG, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 3499 zł. A kupując laptop Kiano Slim Note z 15-calowym ekranem Full HD, zapłacisz tylko 999 zł, a dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Kontynuując. Chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Po Ecobubble i Edwash kolejna rewolucja. Pralka Samsung Quick Drive z innowacyjnym bębnem. Dwa kierunki obrotów, jeden cel. Idealna czystość. Czas prania? Krótszy nawet o połowę. Żyj szybko, piesz jeszcze szybciej. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Tylko teraz, kupując w sieci sklepów Euro pralkę Samsung z serii Quick Drive, możesz wydłużyć gwarancję do 5 lat za złotówkę. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl.